ढाय ढायना गोली मारे ढाय ढायना एंट्री मारे स्लो मोशन में हड्डी तोड़ना। अरे बिल्डिंग से हाई जंप न मारे नीचे से डायलॉग न मारे हाई स्पीड में नाच गाना। ना कोई मल्टी स्टोरी बंगला ना है कोई उड़न खटोला पर सुपर हीरो है ये पगला। वारे वारे वारे वारे वारे बैटमैन बैटमैन ओ बैटमैन ओ यह बैटमैन बैटमैन बैटमैन बैटमैन जिगरी।